Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün bir kültür tarihçisi, sanat tarihçisi konuğumuz var. Sevgili Gizem Tongo. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk Aysim. Teşekkürler beni davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim programıma katıldığın için. Kendisi genç Osmanlı dönemi ressamlarından Eleni İlyadis üzerine bugün sohbet edecek, bizlerle olacak. Kültür tarihçisi dediğim gibi genç Osmanlı dönemini çalışıyor. Savaş yıllarını ve mütareke dönemini özellikle çalışıyor. Aynı zamanda İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde şu anda doktora sonrası çalışmalarını yürütüyor. ODTÜ'de de mimarlık tarihi bölümünde öğretim görevlisi. Evet, Eleni İlyadis ile başlayalım. O dönemki diğer ressamlarla belki de devam ederiz ve bize savaş yılları İstanbul'unu hissettireceksin diye düşünüyorum bütün bu programda. Pek bilmediğimiz, aslında karanlıkta kalmış bir dönemi beraber burada konuşuyor olacağız. Teşekkürler Aysim. Aslında ben Eleni İlyadis'in hikayesini nasıl merak ettiğimle başlamak isterim. Doktora tezimde Birinci Dünya Savaşı dönemi kültür tarihini çalışırken o dönemin arşiv belgeleri ve gazetelerinde kültürel yaşama dair haberlere bakıyordum. Ve 1916 yılındaki Galatasaraylılar Yurdu sergisinde ödül alan ressamların isimlerine denk gelmiştim Osmanlı arşivlerinde. Bunlardan biri benim çok ilgimi çekti. Çünkü hiç ismine daha önce rastlayamadığım bir sanatçıydı. Şöyle kısaca bahsedersem 1916 yılından 1951 yılına kadar İstanbul'da Galatasaraylılar Yurdu sergileri yapılıyor ve Birinci Dünya Savaşı sırasında da, yani 1916 yılında da bunun ilk sergisi düzenleniyor Pera'da ve bu sergide Gümüş Sanayi Nefise madalyası alan dört ressam var. Biz bunun isimlerini hem arşivlerden hem de dönemin gazetelerinden takip edebiliyoruz. Şimdi bu dört ressamdan üçü Türkiye'deki sanat tarihinde ismi neredeyse kanonlaşmış kişiler. Avni Lifiş, Feyhaman Duran ve İbrahim Çağlı, yani 1914 kuşağı Türk empresyonistler olarak geçen erkek Türk Müslüman ressamları. Ama bir ödül Eleni İlyadis isimli Rum bir kadına da veriliyor. Ve Eleni İlyadis'in buradaki önemi hem 1916 sergisinde ödül alan tek kadın hem de ödül alan tek gayrimüslim sanatçı olması. Ve bu çok büyük bir başarı ve sergideki eserlere baktığımız zaman en çok eser sergileyen sanatçılardan da bir tanesi Eleni İlyadis. Ve işin ilginç yanı bu sergilerden toplanan tablolar Halil Ethem'in öncülüğünde Elbah-ı Nakşe koleksiyonu olarak geçecek olan bu tablolar ve daha sonra Türkiye'deki müzelerin eserlerini oluşturacak olan bu tablolar, biz görüyoruz ki Eleni İlyadis'in 1916 sergisindeki bir tablosu devlet tarafından satın alınıyor ve adı Kitar Acı. 1924 yılında Halil Ethem Elvah-ı Nakşe koleksiyonu olarak bir katalog yayınlıyor ve Eleni İlyadis'in ismini görüyoruz. Ama Türk ressamları altında değil, Alman okulunun altında görüyoruz. Şimdi ister istemez Eleni İlyadis'in ismi hem unutuluyor hem de o dönemin kavramından uzaklaştırılmış ve bir Alman okulu kategorisi altında sınıflandırıyor. Bugün eserini zaten biz hiçbir müzede sergilenmiş olarak görmüyoruz. Ben biraz bir merakla başladım. Bu Eleni kimdir? Ya bu kadar önemli bir sanatçı. Biz bugün kültürel hafızamızda hiçbir şekilde yeri olmayan bu sanatçı kimdir, ne yapmıştır, nerede ölmüştür. Ve hakkında rastladığım tek yegane kaynak Midas Harris'in 2003 yılında yayınladığı İstanbul'da Rum Ressamlar kitabı. Orada Eleni İlyadi sayılmış kısa bir bölüm var ve biz Eleni hakkında 1895'te İstanbul'da doğduğunu ve 1970'lerde de 1975'te de Atina'da öldüğünü okuyoruz. Sanat eğitimi için Münih'e gittiğini okuyoruz. Orada özel atölyelere katılıyor kendisi. Ve Birinci Dünya Savaşı sırasında da işte benim zaten bulduğum araştırmalarla İstanbul'da olduğunu, çok aktif olduğunu görüyoruz. Atina'da yaptığım araştırmalarda 1924'te Atina'da olduğunu takip edebiliyoruz. Kendisi kişisel bir sergi açıyor. Ve aslında canımızı da acıtan o sergideki çoğu tablonun İstanbul tablosu olduğu. Ve Atina'da 1975 yılında vefat edene kadar da aslında Yunanistan'ın sanat tarihi kanonunda da çok önemli bir yere sahip değil. Yani ulusal müzelerinde eserleri yok. Orada konuştuğum sanat tarihçileri tanımıyorlar Eleni İlyadis'i. Sadece şehir müzesinde bir iki çizimine rastlıyoruz. Ve benim amacım dediğim gibi bu unutulan sanatçının hikayesini bulmaya çalışmak ve neden unuttuğumuz üzerine biraz kafa yormaktı. İstanbul'u çizmiş değil mi? Evet. Dolayısıyla aslında hani orada o zaman temsil edilmiş bir kadın tarafından temsil edilmiş bir şeyler de kayıp aslında. Bizim için hani bir görsellik de kayıp. Öyle değil mi? Yani müthiş bir kayıp bu. Hani kesinlikle. Orada duruyor ama biz onu bilmiyoruz, görmüyoruz. Çok acı bir şey bir yandan da. Evet. Ya bir de aslında hani kadın sanatçılar ve peyzaj arasındaki ilişki de ilginç. Şimdi Eleni İlyadis tek peyzaj çalışan bir kadın değil. Biz sergilerindeki tablolarına baktığımız zaman özellikle portreleri göz önüne çıkıyor. Ve portre zaten aslında kadınların genelde tercih ettiği de bir form. Çünkü dışarı çıkmak, dışarıda plein air yani açık alanda resim yapmak çok kolay bir şey değil. Portreler biraz daha hani evin içinde yapılan, bazen çoğu zaman da belli bir kişinin direkt siparişiyle yapılan işler. Şimdi Eleni her anlamda hem portre çalışan bir ressam hem de peyzaj işleri olan, yani açık alanda resimlerini biz görüyoruz. Yunanistan'da 1924'te sergilediği yaklaşık 90'dan fazla tablosu var ve bunların çoğu İşte Büyükada resimleri, Rumeli Hisarı resimleri ve hani ufak daha empresyonist tarzda sınıflandıracağımız tablolar. Yani bir kadının açık alanda resim yapması hani bugün çok belki normal kabul edebileceğimiz bir şeyken 20. yüzyılın başında İstanbul'un da o kadar da rahat bir şey değil. Yani aslında bu kadınlar biraz bu muhafazakar normları da böylece bükmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Eleni o anlamda da çok çok ilginç ve orada bir İstanbul portresi var. Hani dediğim gibi canımızı yakan çünkü nüfus mübadelesiyle birlikte doğduğu yeri terk ediyor Eleni İlyadis ve ölene kadar da biz İstanbul'da onun adına hiç rastlamıyoruz ama tabloları hala İstanbul izlerini taşıyor Atina'da da. Yani bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusalcılığı, diğer yandan Yunanistan'ın ulusalcılığıyla evet. Çok önemli bir temsilli ödül almış. Yani evet. Türkiye resminde de kanonu oluşturan bir şeyin yok olduğunu, yani yok sayıldığını, görülmez olduğunu konuşuyoruz şu anda. Peki o zaman yavaş yavaş görünürlüğe evet. Gidiyor, değil mi? Harika bir keşif bu. Yani programın başında anlatmış olduğun. Neler var? Eleni bize neleri gösteriyor? Aslında son zaman 3 yıl önce ben bu Kitaracı tablosunu biraz aramaya koyuldum. Çünkü Elbahar Nakşe koleksiyonunda biz görüyoruz devlet satın almış. Ve işte müzelerin envanter defterlerinde birkaç ay böyle onun izini aradım. Ve en sonunda Ankara Resim Heykel Müzesi'nde olduğunu gördüm. Ama sergilenmemiş depoda. Ve Ankara Resim Heykel Müzesi ile yaptığım çalışmalarda ve çok yardımcı oldular bana oradaki müze ekibi. Biz o tabloyu bulduk. Ve hiç ummamışlar onun Osmanlı tebaasından bir ressam olacağını. Çünkü hani Yunan herhalde diye uzun zamanda depoda kalmış bir tablo. Yani umut ediyorum ki bu işler çıkacak. Yani hem elini kadın olduğundan dolayı, hem gayrimüslim olduğundan dolayı hani bize çok şey gösteriyor. Bir tanesi o dönemin sadece erkek sanatçılardan ibaret olmadığı, kadınların da var olduğu. Onun dışında o dönemden sadece Türklerin ve Müslümanların olmadığı, gayrimüslimlerin de, Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin, Levantenlerin, yabancıların da olduğu bir sanat dünyasından bahsediyoruz. Gerçekten de İstanbul 20. yüzyılın başında Paris'le ve daha sonra New York'la yarışacak kadar bir sanat başkenti. Ve bu sanat başkentinin içinde biz sadece Türkleri, Müslümanları ve erkekleri görmüyoruz. Eleni bu anlamda da bir kilit isim bence. Ama tabii Eleni tek değil. Ama dediğim gibi sanat tarihinin hem eril hem de milliyetçi tarih yazımında iki anlamda da görünmez kılınmış ressamlardan bir tanesi Eleni. Başka kimler var? Yani biraz aslında programda da bahsetmiş olduğumuz daha başka programlar yaptığımız üzerine ressamlar var. Mesela bir tanesi Mihri. Evet. İşte sizin aslında öyle bir çalışmanız da var. Bundan da bahsetmek isterim. Toplumsal Tarihin Mart 2019 sayısını Gizem Tongo ve Özlem Gül'ün Dağoğlu birlikte çıkarıyorlar. Bu sayıda da Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir kadın ressam Mihri sayısını yapıyorlar. Belki birazcık da Mihri'den de bahsetmek ve o dönemi daha geniş bir şekilde ele almak güzel olur. Kesinlikle. Şöyle, Mihri 1885 doğumlu, yani Eleni'den 10 yaş daha büyük bir kadın. O da İstanbul doğumlu. Üst sınıf bir aileye doğuyor kendisi. Mihri'nin hikayesi Eleni'den hem farklı hem aynı. Şu anlamda aynı, çünkü kadın olduğundan dolayı bu erkek merkezde eril sanat tarihi yazımında Mihri'nin ismi de uzun süre unutulmuş bir kadın aslında. Mihri'nin önemi de çok büyük Türkiye Osmanlı sanat tarihi yazımında. Çünkü kendisi 1914 yılında kurulan İnaz Sanayi Nefise Mektebi, yani Kadınlar Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucularından, ya daha doğrusu kurulmasına ön ayak olmuş bir kadın. Ve İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde resim dersleri vermiş. O dönemde, yani 1914-1919 arası müdürlüğünü de yapmış bir kadın. Kendisi İstanbul sergilerine katılmıyor o dönem, bahsettiğim Galatasaraylar Yurdu sergilerine. Ama öğrencileri o sergilerde ödüller alıyor, o sergilere katılıyor. Yani Mihri'nin yetiştirdiği bir kadın ressamlar kuşağı var. Onun dışında kendisi çok başarılı bir portre ressamı. İşleri muazzam. Gerçekten pastel genel kullanıyor. Ve baktığınız zaman çok yetenekli bir ressam olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi biz 2019 senesinde Salt Galata'da bir sergi gerçekleştirdik. Özellikle Özlem Gül'ün Dağoğlu, değerli arkadaşım ve meslektaşım, Mihri üzerine bir doktora tezi yazdı Kanada'da. Onunla birlikte Salt Galata'da 2019 yılında ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bir sergi oldu Mihri'ye adanmış. Ve toplumsal tarih, senin de bahsettiğin toplumsal tarih sayısı da hem bu sergi paralelinde hem de Dünya Kadınlar Günü'ne atıfla gerçekleştirildi. Ve Mihri'yi amacımız görünür kılmaktı. Dediğim gibi Mihri de Eleni gibi aslında unutulmuş bir sanatçıydı. Ama Eleni'den belki biraz daha az unutulmuştu. Çünkü 1980'lerde biz Taha Toros'un yaptığı ilk kadın ressamlarımız, 1988'de bir kitap çıkıyor, İlk Kadın Ressamlarımız kitabında Mihri'nin ismine rastlıyoruz. Ama problemli aslında rastlıyoruz. Çünkü hep babasının, kocasının etrafında dönen bir hikaye var. Aslında bu hani kadın sanatçıları kanona tekrar eklemlendirmek gibi amacıyla yapılan çalışmalarda problemli çalışmalar diyeyim ya da problemli görüşler olabiliyor. Bu da genelde kadın sanatçıların etrafındaki erkekler hikayelerinde dönen bir tarih yazımı ve işlerinden çok hayatlarına odaklanmış bir tarih yazımı. Biz Mihri'yi genellikle işte Amerika'da sefalet içinde ölmüş, fakirlik içinde ölmüş bir kadın olarak görüyoruz. İşte kendini sanatı için feda etti gibi şeyler okuyoruz ki Özlem Gül'ün Dağoğlu'nun Amerika'daki arşivlerde yaptığı çalışmalarda biz görüyoruz ki Mihri çok şaşalı da bir hayat yaşıyor ve orada resim öğretmenliğine devam ediyor, resim yapmaya devam ediyor. Yani biz kadınları böyle Türk filmlerindeki gibi işte çok acı çekti, çok ızdırap çekti gibi bir şekilde gösterilmeye çalışılıyor. Ama kadınlar tarafından yapılan özellikle son çalışmalar, Mihri'ye dair yapılan çalışmalar çok daha farklı bir tarih yazımı sunuyor. Burada Mahinur Tuna'nın 2007'de yaptığı biyografik çalışma, Burcu Pelvanoğlu'nun 2013 yılında yazdığı makalesi ve tabii Özlem Gül'ün Dağoğlu'nun doktorası ve dört gözle beklediğimiz Berna Gençalp'in Kim Mihri belgeseli. Yani kadınlar tarafından yazılan bir kadın ressamlar tarihi var ve ben bunun çok daha radikal olduğunu düşünüyorum. Nisan'da bir programda da Edith Stendhal üzerine konuşacağız. Sezen Sinanlar Uslu. Sezen Sinanlar evet. Uslu'yla Edith Stendhal üzerine konuşacağız. Onlar da Sula Boziz'le birlikte Edith Stendhal'i üzerine bir çalışma yaptılar. Dolayısıyla böyle yeni bir kanal oluşuyor diyebilir miyiz Gizem? Kesinlikle. Yani özellikle 1980 sonrası feminist çalışmalarla birlikte ivme kazanmış, kadınlara dair yapılmış biyografik çalışmalar veya geç Osmanlı olsun, erken Cumhuriyet dönemi olsun, o kültürel sosyal çalışma, politik tarih çalışmalarında da aslında kadınların çok önemli bir yeri olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. O anlamda Seza Sinanlar Uslu ve Sula Boziz'in hatta 2019 yılında yayınladığı Edith Stendhal'i kitabı da çok değerli. Edith'i ben biraz aslında Eleni'nin hikayesine de benzetiyorum. Çünkü Edith Stendhal'i tabii ondan çok daha sonra doğmuş. 1922 doğumlu Edith Stendhal, İstanbul doğumlu. Ama 1964'te Rum tehciri sırasında o da doğduğu yeri terk etmek zorunda bırakılıyor ve o da Atina'ya yerleşiyor. Biz kitapta da takip edebildiğimiz kadarıyla Edith Stendhal'i Atina'da tabii ki İstanbul'daki kültür hayatıyla karşılaştırılamayacak derecede aslında bir nasıl diyeyim çok daha az görünür orada ki burada Türkiye'de Onlar grubu kurucularından Bedir Rahmi Eyüpoğlu'nun öğrencilerinden ve doğduğu yeri terk etmek zorunda kaldığı için oldukça ne yazık ki yani psikolojik olarak da tahmin ediyorum travmatik bir deneyim bu pek çok insan için öyle bir deneyimden geçiyor. Benim için Eleni İlyadis de o şekilde yani benim en merak ettiğim konulardan biri ve hala arkasındayım. Yani Atina'da nasıl bir hayatı oldu? İstanbul'daki geçmişini nasıl hatırladı? Biz hani iki devlet arasında imzalanmış bir mübadeleden bahsediyoruz ama günlük hayata insanların yaşamlarındaki travmatik etkileri çok konuşmuyoruz. İki kere yabancı kitabındaki gibi yani bu Rumlar hem Osmanlı topraklarında hem de gittikleri Atina'da iki kere yabancılardı. Bir yabancılık daha da var. Yani İstanbul gibi bir kentten bahsediyoruz. Programdan önce onu söyledik. Belki de dünyanın en güzel kenti. Ve bu kente bir ressam gözüyle bakan ve hani o dönemin dört ressamından biri gözleriyle bakan bir kadın burayı bırakmak durumunda kalıyor. Yani burayı da düşünmek gerekiyor. Yani üç kere bence yabancı o anlamda. Yani evet. Resimlerini yaptığı, hani inceden inceye günlerce hemhal olduğu ve bunun temsilini çıkardığı bir yerden uzak kalıyor ve o dünyadan, ressamlar dünyasından da uzak kalıyor. Ve o ressamlar da böyle bir kadının varlığından uzak kalıyorlar. Bu da çok önemli. Yani hani bugün daha yeni yeni ortaya çıkan bir kanonu bilmiyoruz ve o konunun belki de bambaşka şekilde gibi gelişmesi de durdurulmuş oluyor. Hani bunlar da hani iki tane ressam, İstanbullu ressam, İstanbullu ressam şu anda sanat tarihinin kıyılarında, köşelerinde bulunmaya, kazınmaya çalışılıyor. Yani kesinlikle. Çok fazla büyük yabancılaşmalar söz konusu. Kesinlikle. Peki bunu nasıl aşabiliriz yani? Evet. Hani ben bunu hep kendime soruyorum. Çünkü hani Osmanlı kültür sanatı, evet, kozmopolit, çok kültürlü, çok dinli. Ve çok kültürlü, çok dinli derken, çok dilli derken biz pek çok aslında dile hakim olmamız da gerekiyor. Yani en azından o dilleri bu tarih yazımına entegre etmemiz gerekiyor. Yani bir Osmanlı tarihçisi Yunanca, Ermenice kaynaklardan o daha demokratik bir tarih yazmaya çalışması gerekiyor. Tabii her dili bilmek çok söz konusu değil. Çok fazla insan yok her o dönemdeki kaynakların dillerine hakim olabilecek. Ama burada belki de bir çözüm dayanışmayla olabilir. O da Atina'daki, Ermenistan'daki veya Ermeni tarihini, Yunan sanat tarihini, Rum sanat tarihini çalışan insanlarla bu Türkiye'deki sanat tarihçiler arasında bir dayanışma, birlikte çalışma, birlikte konuşma ve paylaşma üzerine belki daha demokratik bir tarih yazılabilir. Hani ben onun inancındayım ve hani çok sevgili arkadaşım ve meslektaşım, biz Vasken Haçik David, yani o da 19. yüzyıl Ermeni resim sanatı çalışıyor. Biz birlikte çok çalışıyoruz, çok dirsek teması halindeyiz. Ve birlikteyken bulduğumuz şeyler, ben tek başıma bulduğum şeylerden çok daha geniş, çok daha çığır açıcı, çok daha farklı bir İstanbul portresi bize sunuyor. Bunlardan biri de bizim son zamanla çalışmaya başladığımız, örneğin Dünya Fuarlarından 1900 yılında yapılmış Paris fuarı. Biz bu Türkiye'deki sanat tarihi yazımında bu dünya fuarları, işte 1851 Londra'da, 1867 Paris, 1873 Viyana'ya, yani böyle devam eden dünya fuarlarında Osmanlı temsili de genelde Türk ve Müslüman sanatçılar veya Türk Müslüman elitleri üzerinden yazılıyor. Mesela Halil Paşa, Osman Hamdi, biz bunların isimlerini görüyoruz. Ama Vasken'le yaptığımız çalışmalarda, işte 1900 yılında Paris'teki Sarri'deki çalışmalarda Osmanlı temsilini örneğin Edgar Şahin, Arsène Şabanyan, Leonide Locades isimli bir kadın var. Yani çok daha kozmopolit bir Osmanlı temsili görüyoruz biz dünya fuarlarında. Edgar Şahin Ermeni bir sanatçı. Bugün Ermeni resim sanatının en önemli sanatçılarından biri, ki orada da Edgar Şahin'in Osmanlı'yı temsilen dünya fuarlarında dünya fuarlarına katıldığı bilinmiyor. Yani her iki taraf da milliyetçi söylemden çekiyor. Arsène Şabanyan da aynı şekilde. Mesela Halil Paşa katılıyor bu sergiye ve biz Halil Paşa üzerinde duruyoruz. Ama Locades kimdir? Mesela Leonide Locades de Rus asıllı bir kadın ressam. Bir Osmanlı Rumu ile evli ve o da sergiye katılıyor. Benim daha önce Osmanlı Ermeni ressamı Panos Terlemezyan üzerine yaptığım çalışmada da biz Panos Terlemezyan'ın örneğin 1913'teki Münih'teki 11. Uluslararası Sanat Sergisi'ne yine Osmanlı'yı temsilen gittiğini görüyoruz. Yani aslında konuştuğumuz gibi çok daha kozmopolit bir dünya var ve Avrupa'ya, Amerika'ya bile bu dünya fuarlarına Osmanlı kendi temsiliyetini sadece Türk Müslüman erkek ressamlarından yapmıyor. Ve hani biz inanıyoruz ki dediğim gibi hani bu dayanışma ile çok daha farklı bir sanat tarihi yazımı olacağına inanıyorum. İstersen bu harika sohbete bir kısacık ara verelim. Bize getirdiğin, programa getirdiğin harika bir parça da var. Rita Abacı söylüyor. Bir kanto bu. Kemani Sarkis Bey'in bestesi. Darıldın mı cicim banayı, farklı bir yorumla dinliyoruz. Evet, Gizem Togo ile olan programımız devam ediyor. Rita Abacı'yı dinledik. Ondan bir kanto dinledik. Ama aslında Rita Abacı bir rebetiko sanatçısı, değil mi Gizem? Rita İzmir doğumlu bir Rum sanatçı. Kendisi rebetiko sanatçısı. Tam doğum tarihini bilmiyoruz Rita'nın. Çoğu yerde 1914 olarak geçiyor ama bazı kaynaklar daha önceye de götürebiliyor doğum tarihini Rita'nın. Ve biz nüfus mübadelesiyle birlikte İzmir'i terk ettiğini ve Atina'ya yerleştiğini biliyoruz. Bu dinlediğimiz kayıt da 1930 yıllarına ait, Atina'da yapılmış bir kayıt. İşin ilginç yanı aslında şarkının Kemanis Sarkis Bey'in bestesi olması. Kendisi Ermeni bir müzisyen, İstanbul Beşiktaş doğumlu Ermeni bir müzisyen. Bugün TRT arşivinde bu Darıldın mı Cicim Bana olarak bilinen şarkı anonim olarak geçiyor. Yani Kemanis Sarkis Bey'in ismini biz göremiyoruz. Ya aslında çok katmanlı bir kültürel hafızada boşluk, sessizlik, unutuluş söz konusu bu hikayelerle. O nedenle bu şarkı da benim hani özellikle seçmek istedim. Bu hafızadaki boşlukları göstermesi, bu boşlukları doldurması sesleriyle açısından. Eleni, İlyadis üzerine konuşuyorduk programın ilk bölümünde. Ben bir de bir kere daha seni de belki yeni açmış olanlar vardır. Bir kere daha senin kim olduğunu da söyleyeyim dinleyicilerimize. Geç dönem Osmanlı kültürel tarihçisi Gizem. ODTÜ Mimarlık Tarihi bölümünde de öğretim görevlisi. Eleni İlyadis üzerine de uzun yıllardır çalışıyor. Eleni İlyadis'in İstanbul'undan bahsediyorduk. Evet. Eleni İlyadis'in İstanbul'u vurguladığım gibi kozmopolit bir İstanbul ve Eleni bunun önemli bir parçası. 1916-1917 yıllarında, hatta 1918 yılında da İstanbul'da bir solo sergi düzenliyor Eleni. Almanca yayınlanan Osmanische Lloyd gazetesinin bürosunda. 1918 yılındaki bu kişisel sergisi ikinci sergi olarak geçiyor Osmanische Lloyd gazetesinde. Birinci sergi Avni Lifiş'e ait eserlerin sergilendiği bir sergi ve biz yine Eleni İlyadis'in ismini bu Osmanische Lloyd gazetesinde birkaç haberde görüyoruz. Hatta çok da o dönemin sanat kritikleri bayağı beğeniyorlar ressamı. Çok iyi bir portre sanatçısı olduğundan bahsediyorlar. Çok başarılı portrelerinin, peyzajlarından olduğunu bahsediyorlar. O dönem düşününce de aslında hani kadınların tek başına solo sergi yaptığı böyle sergiler var ama çok değil. Yani o nedenle Eleni İlyadis'in 1918'deki kişisel sergisi de çok önemli bir yerde duruyor. Ben mütareke dönemi çalışıyorum ve 1918-1923 arası yani nüfus mübadelesi arasında Eleni ne yapıyordu, neredeydi? Bu hala bulduğum bir cevap değil. Ve bunun arkasındayım. Özellikle de Atina yılları... Uzun zamandır Atina'da yaptığım araştırmalarla da biraz daha ilerletmek istiyorum Eleni'nin oradaki hayatını. Ama dediğin gibi Eleni o kozmopolit İstanbul sanat dünyasının bize bir göstergesi diye düşünüyorum. O dönemde yani Rum sanatçılar, Rum kadın sanatçılar gibi aslında İstanbul'da ulusal tarihin dışında bırakılarak görünmez kılınıyor. Savaş yılları İstanbul'u hiç bildiğimiz, düşündüğümüz, kafamızda ya da öğretildiği gibi bir yer değil. Çok renkli, çok kozmopolit bir yer. Hatta belki de 1890'lardan, 80'lerden itibaren İstanbul bir Paris yani ekonomik olarak da hani belki üretim bir Avrupa kentindeki üretim kadar yok. Ama alışverişi, ticareti muazzam bir ölçüde ve bu bunun da yarattığı, bu ekonomik altyapının da yarattığı bir gösteri ve kültür şehri. Kesinlikle. Buralarla ilgili de yepyeni bir tarih tekrardan yazılıyor. Kente baktığımız zaman bu bir anda bambaşka bir tarih ortaya çıktığını görüyoruz. Ve biraz belki bu dönemi hem de ressamlar... yönünden araştırmaların doğrultusunda bize biraz daha açar mısın? Kesinlikle İstanbul bahsettiğin gibi hani neredeyse o dönemin Paris'i gibi bir şehir. Şimdi hani sanatçılar neden İstanbul'a geliyor? Ya da sanatçılar neden başka kendi ülkelerinden dışarı çıkıp başka şehirlere gitmek istiyor? Çünkü onların sanatlarını ilerletebileceği yani sergiler yapabileceği veya resmedebilecekleri imkanlar dolayısıyla. Şimdi Paris hakikaten sonuçta 19. yüzyılın bir kültür başkenti. Okullarıyla, École des Beaux-Arts'la, Académie Julienne'le dünyanın pek çok yerinden gelen ressamların eğitim için kendilerini geliştirebilecekleri bir şehir. Bir yandan da çok fazla sergi var. Şimdi İstanbul'da tabii Sanayi Nefise Mektebi var 1883. Biz bu hani dünyanın pek çok yerinden gelmiş sanatçıları Sanayi Nefise Mektebi'ne eğitim almak için gelirken görmüyoruz belki ama orada da çok kozmopolit bir yaşam var. Ama sergilerde biz özellikle Seza Sinanlar Uslu'nun Pera sergilerine dair yaptığı çalışmalarda İstanbul'daki sanat hareketliliğini çok net görebiliyoruz. Ve bu sanat hareketliliğinde hani yabancı diyebileceğimiz İstanbul, Osmanlı tebaasından olmayan pek çok ressam işlerini sergilemeye geliyor. Bunlardan belki yani çok fazla örnek var ama bugün hani bir kişiyi örnek verirsek bunlardan biri Talia Flora Caravia. Talia Flora Caravia Yunan asıllı bir ressam. O da 1902 salon sergisinde pek çok işler sergilemiş. İstanbul'da atölyesi olan ve o dönemin çok aktif sanatçılarından bir tanesi. Talia Flora Caravia yani Eleni'den farklı olarak Yunanistan'daki sanat tarihi yazımında önemli bir yeri var. Ama burada işte Seza Sinan Arusu'nun çalışmaları dışında veya o dönem Pera sergilerine bakmayan çalışmalar dışında biz ismini çok görmüyoruz aslında Talia Flora'nın. Benim şeye dönersek hani dediğim gibi bu dayanışmaya, dirsek temasına, farklı sanat tarihçileri arasındaki birlikte çalışma önemine değinirsek Atina'daki Despina Zuriani adlı sanat tarihçi Talia Flora Caravia üzerine çalışıyor ve biz uzun zamandır iletişim halindeyiz ve gerçekten çok heyecan verici çalışmalar yapıyor. Çünkü Talia Flora Caravia'nın günlüklerine, anılarına erişimi var ve biz o yazılarda İstanbul'a dair çok farklı şeyler okuyabiliyoruz, anekdotlar okuyabiliyoruz Talia'dan. Zaten o dönemin günlüklerine, anılara gittiğimiz zaman İstanbul'un bugün tahayyül ettiğimiz şehrinden çok farklı bir şehir olduğunu görebiliyoruz. Talia o nedenle de önemli bir ressam. Savaş yılları mesela hani hep savaş başladı, karanlık oldu. Hani böyle bir dönem sanki her şey durdu. Hiç de öyle değil gene İstanbul'da. Değil. Savaş yıllarında değil, neler oluyor? Aslında savaş yılları dediğimiz yani Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'nın Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile birlikte savaşa girdiği. Daha sonra Bulgaristan da 1915 yılında katılacak. Ve 1914-1918 arası Birinci Dünya Savaşı döneminde tabii ki cepheye askerler gidiyor. Tabii ki erkek earnings öğrenciler okullarını bırakıyorlar ve cepheye gidiyorlar. Ama bir yandan da kadınlar, cephe gerisinde kalan kadınlar tabii ki kayıplar, acılar, travmalar söz konusu. Ama sanat dünyası açısından da kadınlara bir kapı açılmış oluyor. Bunlardan belki de en önemli örneklerden biri İnan Sanayi Nefise Mektebi'nin 1914 Ekim'inde eğitimine başlaması. Yani kadınların resmi anlamda bir sanat eğitimi almaya başlamasını biz Birinci Dünya Savaşı döneminde görüyoruz. Onun dışında savaş döneminde ilk defa Galatasaraylılar Yurdu sergileri düzenlenecek. Bahsettiğim Eleni'nin katıldığı ödül aldı. 1916 yılında başlayan, 1917'de de biz bu sergiyi görüyoruz. Çok ilginç. Yine dediğim gibi gayrimüslim ve yabancı sanatçıların olduğu sergiler bunlar. Bir savaş söz konusu ama bir yandan da eski kozmopolit geleneği sürdürmek isteyen bir elit sınıf, bir ressamlar grubu var. Belki burada bize sanat tarihi ya da tarih yazıcılığı açısından şunu gösteriyor. Yani her şey yukarıdan aşağı devletin tahakkümünde değil. Yani sivil toplumdan hala savaşa, acılarına resmen bir şekilde sanatlarıyla direnmek isteyen, bu kozmopolit yaşamı sürdürmek isteyen sanatçılar da var. Yani bunu bir sivil toplum olarak da biz görebiliyoruz diye düşünüyorum. Savaş devam ediyor, evet, ama sanat dünyası da devam ediyor. Bazen bu diyalektik bir söylem aslında. Savaş, İnan Sanayi Nefise Mektebi gibi daha önce belki açılması mümkün olmayan bir kadınlar güzel sanatlar okulunun açılmasına ön ayak sağlıyor. Çünkü radikal bir dönem, radikal değişimlerin, radikal kararların alınabileceği, demokratik bir tartışmanın mecliste olmadığı bir dönemden bahsediyorsunuz. Ve bu biraz aydınlanmacı, despotik bir anlayışla İnan Sanayi Nefise Mektebi gibi bir okulun açılmasına ön ayak olabiliyor. Bir yandan da demokratik olmayan despot bir rejimde, savaş rejiminde hala sivil toplumun parçalarını da görmek mümkün. Hani ben bu sergileri biraz o yönden de ilginç buluyorum. Bu kültür ortamını o yönden de ilginç buluyorum. Yani sadece devletin yukarıdan aşağı bir despotik şeyiyle okunabilecek bir tarih değil bu. Zaten hani amaç da biraz bu sivil toplumu da görünür kılmak diye düşünüyorum. Bir de mütareke dönemi var. Yani savaştan sonraki dönem. 1918-23 dönemi. Burada da çok enteresan şeyler oluyor. Hiç bilmediğimiz değil mi? Kesinlikle. Hatta mütareke dönemi Birinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun bir dönem. Yani 4 yıl 11 ay sürmüş. Neredeyse 5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlılar savaşı kaybediyorlar. 1918 Kasım'ında da işgal başlıyor. 1920 yılında bu işgal daha resmi bir anlam kazanacak. Ve 1923 yılına kadar da İstanbul aslında işgal kuvvetlerinin yönetimi altında. Şimdi biz o dönemi dair tarih yazımında aslında 1918-1923 arasında İstanbul tarihini uzun bir süre göz ardı edilmiş. Çünkü Kurtuluş Savaşı'na, Anadolu'ya, Anadolu'daki direnişe odaklanmış bir tarih yazımı var. Ve İstanbul'un tarihi ve özellikle bu hani Anadolu'daki direnişten farklı olarak görünerek biraz ne denir, o tarihin kara kedisi olarak görülmüş. Şöyle bir şey de var. Ben burada bir parantez de açmak istiyorum. Tabii. Yani ulusal evet kültür tarih yazımı ile ilgili bağlantısı var ama bir yandan da 1917 Rus devriminin de etkisi olmuş. Yani ekonomik olarak da yani hep şey diye düşünür Doğu Batı arasında İstanbul. Halbuki İstanbul'un en önemli coğrafi konumundan dolayı ortaya çıkan önemi aslında Kuzey-Güney ilişkisini sağlayan o arada olan bir kent olması. Dolayısıyla Rusya içine kapandığı andan itibaren İstanbul'da eski ekonomik önemini sürdüremiyor. O yüzden de böyle bir hatta belki de ulusalcılıktan yani Ankara'ya taşınması kadar önemli. Belki daha bile önemli böyle bir ekonomik durum da var. Ama senin söylediğin şey de bambaşka bir perspektif oluşturuyor şimdi. Kesinlikle aslında Rus devrimi önemli bir kilit tarih yani pek çok açıdan ama İstanbul'un mütareke dönemindeki açısından da çok fazla Rus mültecinin İstanbul'a gelmesi söz konusu. Hatta son zamanlarda çok değerli bir çalışma yapıldı. Bu Rus mültecilerinden biri de önemli bir değerli bir ressam Alexey Grishenko. Ve Grishenko da o dönem İstanbul'da ve bizim takip edebildiğimiz Namık İsmail ile İbrahim Çağlı'yla da yakın ilişkisi var. İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ni ziyarete gidiyor ve buna dair analarını yazıyor 1930'larda Fransa'da. Ve yani Ruslar, mülteciler tek değil yani İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, daha sonra İstanbul'a dönen Ermeniler, pek çok resim sergisi var. Örneğin 1920-21 arası yanılmıyorsam yaklaşık 13 tane sergi var sadece Rus ressamlarının, amatör Rus ressamlarının hazırladığı. Bunun dışında Galatasaraylar yurdu resim sergileri devam ediyor. Onun dışında Ermenilerin yaptığı resim sergileri var. Örneğin 1920 yılında Panos Terlemezyan ve Levon Kürkçüyan İstanbul'da, Pera'da bir resim sergisi düzenliyorlar. Onun dışında 1921 yılında Ermeni Sanatçılar Birliği'nin 6. sergisi olarak geçen, 1916 yılında Tiflis'te kurulan bu Ermeni Ressamları Cemiyeti'nin 6. sergisi olarak geçen ve ilk defa İstanbul'da ve son defa İstanbul'da yapılan bir sergi var. Şimdi biz o dönemin gazetelerinden, yani hem Osmanlıca, Ermenice gazetelerinden takip edebildiğimiz kadarıyla bu sergileri bayağı böyle önemli bir kitlede gidiyor ve akışkanlık söz konusu. Örneğin 1920'deki Panos Terlemezyan Kürkçüyan sergisini biz Namık İsmail'in gittiğini, Abdülmecit Efendi'nin gittiğini, İbrahim Çağlı'nın gittiğini okuyabiliyoruz Ermenice gazetelerden. Yani bu ressamlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Ama tabii bir mütareke sonrası, yani 1923 sonrası imparatorluktan ulus devlete geçişte pek çok ismi, bugün burada bahsettiğim ismi, Eleni İlyadis'i, Talia Flora Karaviya'yı, Panos Terlemezyan'ı, Kürtçiyan'ı biz Türkiye'deki sanat tarihi yazımında ismini göremiyoruz. Ama o dönemin İstanbul'u ise çok farklı. Yani bize bahsettiğin dönemle bile müthiş bir hani yepyeni bir tarih yazımının gerekliliği de ortaya çıkıyor. Yani sadece kesinlikle sanat tarihi değil, aslında bir tarih yazımı, yani İstanbul üzerinden yeniden Türkiye tarihinin yazılması, belki de dünya tarihinin yazılması gerekiyor, öyle değil mi? Yani hani bu kentler tarihi, şimdi mesela modern kentleri derslerde falan okuttuğumuz zaman hani New York, işte o zamanın Paris'i tabii ki, Berlin, Londra. Ama İstanbul hani baştan hani yeniden belki de böyle bir modernlik tarihi yazılması gerektiğini şimdi sen anlattıkça daha da net görmeye başlıyorum ben de. Evet, yani aslında İstanbul tarihinin hem Türkiye'deki tarih yazımında biraz göz ardı edildiği, hem de aslında Avrupa merkezli tarih yazımında da göz ardı edildiği malum. Bahsettiğin gibi yani sanat tarihi, modern sanat tarihi yazımı Paris odaklı başlıyor. Berlin buna çok girmese bile giriyor. Hatta Londra buna çok girmiyor. Yani İngiltere'deki ressamlar sanat tarihi yazımı da bunun dışında. Yani Fransa merkezli bir sanat tarihi, modern sanat tarihi yazımından bahsediyoruz. Bu daha sonra New York'a taşınıyor. Yani 1930'lardan sonra da abstrakt sanatla birlikte New York'un bir kültür merkezi olduğunu görüyoruz. Yani Paris'ten New York'a böyle diğer şehirleri biraz da göz ardı eden, araya Münih, Berlin'in girdiği ama İstanbul'un kesinlikle göz ardı edildiği bir sanat tarihi, modern sanat tarihi yazımı var. Kesinlikle İstanbul tarihini, İstanbul'daki sanat dünyasını bu tarihe tekrar eklemlemek, ama eklemlerken de biraz daha düşünmek gerekiyor. Hani burada belki eklemlemek derken ne kastettiğimi söylemek isterim. Bir sanat tarihi kanonundan bahsediyoruz. Bir kanon var. İşte erkeklerden, Türk Müslüman sanatçılardan oluşmuş bir kanondan bahsediyoruz. Şimdi amacımız tabii Mihri'yi buraya eklemleyelim, Eleni'yi buraya eklemleyelim, kadınlar da vardı, kadınları eklemleyelim gibi yeniden bir kanon yaratmak değil. Ama biz bu eril ve tek sesli kanonun problemlerini zaten tartışıyoruz. Ve bunun dışında kalmış sanatçıları da tekrar tarih sayfalarında getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken tabii biraz Osmanlı nostaljisi yapmamak da gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ne demek bu Osmanlı nostaljisi? Sanki Osmanlı dünyası da böyle eşitlikler, demokratik bir dünyaydı. Hani ressamlar da bunun parçasıydı ve her şey çok güzeldi, sonra ulus devlete geçildi değil. Yani böyle bir tarih yok. Buna Etemel'den çok güzel arka kapı milliyetçiliği olarak belirtiyor. Yani Osmanlı tarihinde de nostalji aramadan bu sanatçıları tartışmak. Çünkü geç Osmanlı döneminden bahsedersek burada savaşların, yıkımların, mübadelelerin, nüfus değişimlerinin, katliamların olduğu bir dönem ve sanatçılar bunlardan bağımsız hareket etmiyorlar. Yani bunlardan bağımsız değiller. Elbette biz sivil toplumdan bahsediyoruz ama sivil toplum da sonuçta yönetenlerden bağımsız, istediğini yapabilen bir grup değil. Yani biraz daha dürüst, demokratik bir tarih yazıcılığına ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Burada hani bu tarih yazımında, özellikle de sanat tarihi yazımında en önemli problemlerden bir tanesi de oryantalizm tabii. Yani nasıl temsil edilmiş olduğu dünya tarihinde. Yani demin sen dünya fuarlarından bahsettin mesela. Yani Osmanlı kendisini ne kadar kozmopolit, hatta kadınları da öne çıkartarak hani biz hani kadın okullarımız var, kadın ressamlarımız var dese de yani her defasında tekrar tekrar Osmanlı'yı o oryantalist bakışın içine hapseden bir yaklaşım var. Yani dünya tarihi hala da bunu da aşmış değil. Hala bu şekilde böyle bir durum da var. Tam da aslında bu tür çalışmalar buranın aşılması için de çok önemli. Yani hem bir yandan eril bakışın kırılması, hem diğer yandan da oryantalist bakışın kırılması. Tabii ki ulusal bakışında, ulusal tarih yazımında yeniden düşünülmesi, ne kadar büyük eksikliklerin olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Ama oryantalizmde geçmemek gerekiyor. Yani özellikle dünya tarihi, dünya sanat tarihi dediğimiz zaman. Kesinlikle, yani Batı merkezli bir tarih yazımında da oryantalizmden çeken bir Osmanlı tarihi görebiliyorsunuz. Yani gerçi bu şey değil, yani bugün oryantalizm üzerine çok değerli çalışmalar yapıldı ve self-orientalizm, yani kendi orientalizm diye görebileceğimiz Osmanlı hani aslında bundan çok yararlanıyordu. Belki en güzel örneklerden biri Ethem Eldem'in söylediği gibi Osman Hamdi'nin bir orientalist ressam olduğu ve bunda bir problem olmadı. Yani buna elbette oynuyor Osmanlılar, yani biliyorlar böyle bir... Batı'nın Osmanlı'yı görmek istediği bir biçim var. Yani çünkü biz 19. yüzyıldan bahsediyoruz ve oryantalizm dediğimiz şey bir hiyerarşik güç ilişkisi. Yani Batı gelişmiş, Batı aydınlanmacı, Batı bilimsel, Batı zamanın içinde değişen, dönüşen, yükselen bir coğrafya. Doğu ise tarih sınıfında yani hiçbir değişim dönüşüm geçirmeyen, aynı kalan, işte bilimden uzak, gelişimden uzak bir yer olarak tahayyül ediliyor ve bunun ideolojik yansımalarını biz sanatta da görüyoruz. Bu hani 19. yüzyılda oldukça problemli bir bakış açısı, erken 20. yüzyılda da problemli bir bakış açısı ve ama o dönemde kalmıyor, yani biz bunu her zaman görüyoruz. Benim küçükken en çok sevdiğim filmlerden biri Geleceğe Dönüş'tü, Back to the Future. Hani ben o zaman baktığımda da böyle hani oryantalizm üzerine okuduktan sonra hani o Hollywood filmlerinde bile, yani bu Edward Said'in de bahsettiği üzere Doğu hep şey, yani barbar, gelişmemiş, dönüşmemiş bir yer. Aslında biz tarihi yeniden yorumlarken, yeniden bu biraz daha ona eleştirisel bakarken bu dönemin problemlerini de aşma amacındayız. Yoksa sadece bizim eleştirisel bakış açımız, tarihi yeniden okumak istememiz, kadınlar vardı, gayrimüslimler vardı, oryantalizm vardı ama farklı bir tabloda vardı demek istememizin nedeni aslında bugüne dokunan şeyler. Bugün hala yaralar varsa o döneme dair, bugüne dair, geleceğe dair, ben hani tarihin yeniden yorumlanmasının, çok daha demokratik bir tarih anlayışının ortaya çıkmasını, bugüne ve geleceğe de dokunan çok değerli bir inisiyatif olduğunu düşünüyorum. Kadınlar vardı, ne güzeldi değil. Yani hakikaten bugün yaptığımız işlerin, kadınlar olarak yaptığımız işlerin bir kökeni de var. Yani biz bir yerden geliyoruz, bir geleneğin devamıyız, bir sürü şeyin devamıyız. Bunun yok sayılmış olmasını hani sadece eleştirmiyoruz. Kökleniyoruz aslında, bir yerle ilişki kuruyoruz tarihimizle, yeniden var oluyoruz, kendimize var hissediyoruz. Buraların da çok önemi var. Yani burada sadece bir tarih yazımı değil bu, yani bir varoluş mücadelesi, evet. Bir yandan da tekrardan var olma hakkını talep etme mücadelesi. Evet, bugün aslında bağlarsak kadınlar vardı, belki Türkiye örneğinden değil ama Hollywood'dan hani biliyoruz ki kadın aktörler, aktrisler çok çok daha az ücretlere çalışıyorlar erkek aktörlerden. Yani kadınlar vardı ama bu ekonomik de bir problem, yani bugün hala devam eden bir problem. Hani biz bunu çok net sanat piyasasında görebiliyoruz. Dediğim gibi o geçmişte kalan bir problem değil. Çünkü geçmişte çözemediğimiz bir problem zaten bugüne yansıyan bir problem. Bugüne devam eden bir problem oluyor. O nedenle böyle çalışmaların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Görünür kılınması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hani pembe bir dünya değil, pembe bir tarih değil. Bunu biliyoruz. Bu yaptığımız nostalji değil. Hani bunu bütün dürüstlüğüyle konuşmak gerekiyor. Çünkü bu problemler bugün de hala devam ediyor. Kadın problemleri hala devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi çok daha yeni feshedildi ve Türkleştirme politikaları bugün de hala devam ediyor. Yani bu Türkiye tarihine baktığınız zaman 1955-1964 Hrant Dink'in öldürülmesi, yani tarihi bugünden koparmadan düşünmek mümkün değil diye düşünüyorum. Gizem Tongo, çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program. Ben teşekkür ederim. Çok geniş bir program oldu yani. Hani Eleni'den yola çıktık ama nerelere geldik. Tekrar programda farklı farklı konuları bu genişlikte tartışmakla bugünkü programımıza son veriyoruz. Tekrar teşekkürler. İyi haftalar diliyorum. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.